الحمد لله. الأمر القضاء والقضاء والقضاء والقضاء وحجة لمن يدرك الاستدلال وحجة على مقلب القدر. رحمتي الله way fagga nek lu xamne doon mom man nga dund ba dund jax lo xam ñombal lu ko lool dina la ko lool ta xalla ñu am to bo daam lo xamne bu doon sa faggu te man nga dund bu dund jax do ko jël do ko seen sax way loolé suñu woon na te jikko lool mo ngi ñu jéganal ñombal lu ko lool ak ma tamiya du magge ci ta do xone ne ak du nango adina yi tay ak du nango adina so kon ak ma ko reuy kontre ci sa lool nak kon yoon bu ton noon len ci yalla nango ko sax jihad rek yalla digi do yepp seen mari bo magge ni son bi yalla defal lool tam magi mo ci dam tuba ak ma tay du dakko yi dem ko ni dem sen tuba doyo ko doyo mo taxo ku fi ñu waré do dakk ne ak na la mako tax ñaar ni nga dal awu tuba re sax nan ko ak na way am bi nga am sen tuba re tax gëna jox mu lor na bëgn ko dem makka to sa dem makka yalla na mu ay taxé rek waye sax julli juroom yi la yàlla sant sax doo ko mat ku mat a matal wax yi juróom dem ma ko war ku mat a joxe azaka dem ma ko war waaye dañ ko daan ñëpp yooyu yëpp jot say fexe rek nit bëgg dem mat nit bëgg el azaka kese dañ nag mel ni gisal di defam ci loola ak jaari ko kon loolu yoo mat dootu ko ñu sant yàlla bu baax ñu xam biñ fi indi nit bu jógee war na xam suñu jëm waaye war na xam bi suñu tax mu bàyyi ko xel yi ñu ñëw daa am suñu jógee ñëw bi kon daa am ñu fi indi ñu fi indi nag kenn ko war ko mën ba defee kon loolu fépp ñu ngi koy bàyyi xel rek te nekk ci rek bu ñu ñi di dañ am ñu yóbbuwaat ci ay ngëm wax gis moo waxal na may fa wax ne ku dul sëriñ tuba rek boo ko taggee la nga koy taggee lu bëri bëri bëri mën naa ca teg sa baax ci ñu ngi la koy ba mu des ci isba moom day nekk loo ko tegge ci mbaax ci taraama ci jàmm yàlla ak lu ma la doon boo noppee rek mën a teg sa baaram ca la borom daa ñu boo wax nañ gis nii lu ko ci yàlla defa ci ay ngëneem bu deen saa dee mu ko daan ngëneem loolu kay ji ëpp seen bët ko xamoon tubaab dañu koy xam ko tey kay xamal la wax tey dara jëlu te lépp nii la nee war na kon sant yàlla baax xam ne li fi ne moom ak taalibe rek rek rek kay tax ñu jëlee ko waaw li fi ne ku la gën a rafet ak taalibe te nga dugg taalibe ak saa su ngeen ci gërëm gën a rafet kon yàlla teggin de dal dina mag sëpp mbir ko yaa ngi teggi ak dal di ak jàmm ji lu ma sëpp ak waxi ñu jekk yi xool ci dara lu daaw ci ak lu diis ak lu ñee das wa qawlan qawlan layyinan waaw ànd ak yar ak dal ci lekk xam ne nit nekk moom doo ci bëgg mourid gën loolu ñu ko xam noonu bëggante lool laa julli lool dimbalaatu lool yéen naa ci ma gëneel ci lu ne waxtu Gördüğüm konuda olur. Bir bayrak var. Bir de sanırım var da. Ben de gelmeyeyim. Doğru da gibi tutarsın etrafı. Bir konu konuşur. Bir konu da kameral. Mamle kadar var. Lüngö gelmeyi kapsıla kendisi. Bu dağın ne anda? Kendi konu etrafı lanaman ki baba. Abdurrahman ne anda? Bakıyorum. Tabii.